Begirada bat kalean, bitzitsusiren artean, irrifare kumplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, etzarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten azunetan. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naizkemen. Ukitzen den gorputzoro, mintzen den bihotzoro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizinaz